Sevgili dostlar, efendim tekrar huzurlarınızdayız. Okudun mu? Bu soru bizim temel sorumuz diyoruz. Bu programda bu soruyu sık sık duyacaksınız. Sürekli muhatap olacaksınız. Bir yandan da bazı şeyleri böyle vurgulamak durumunda kalıyoruz. Biliyorsunuz bir şey ne kadar noksanlaşmışsa, ne kadar eksilmişse onu sık gündeme getirmek de elzem hale geliyor. Biz de okudun mu meselesi üzerinde ittifak ettik ve onu vurguluyoruz. Şimdi sevgili hocam Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la beraber efendim bu kısa surelerin tefsirine elimizden geldiğince başlamadan önce bir okuma başlangıcı yaptık. Ardından Kur'an'ın isimlerini hocamla beraber bir kısmını gündeme getirdik. El-Kur'an dedik mesela, Kur'an, Furkan oluşu, kitap oluşu, nur oluşu, ruh oluşu, Kur'an'ın şifa oluşu, bunları çalıştık. Bir kısmını da sizin dünyanıza havale ediyoruz dedik. Mesela el-beyan, el-beyine oluşu, Kur'an'ın beyine olması, hak olması, rahmet olması, hidayet ve hüda olarak tavsif edilmesi, isimlendirilmesi, büşra olarak, mev'iza olarak, zikir, tezkira, zikra, ki hocam onlara sık sık atıflar yaptı. Yani sıfatları var yine Kur'an'ın, mübin oluşu, azim oluşu, hakim, kerim, bunlar Kur'an'ın sıfatları. Efendim mecid oluşu, bunları hocamın kitabına havale ediyorum. Çünkü daha birçok nokta var, özellikle başlangıç kısmında, giriş kısmında. Kur'an'ın tanımı var ki bu tanımı da aslında bir programda belki konuşmak lazım. Yani klasik o bizim din kültürü kitaplarımızda oluşturmuş bir Kur'an tanımı var. Yani amenna, itirazımız olmamakla beraber çok sınırlı kaldığını ve zihinleri çok daralttığını görüyorum. Hani o at gözlüğü meselesi gibi ferasetin açılmasına mani olan bir şey olduğunu hissediyorum. Burada bile baktığımızda ne kadar Kur'an'ın kendi referansıyla geniş bir tanımının olduğunu şok edici bir şekilde görüyorsunuz. Efendim buraya kitabımıza havale ediyoruz. Kısa surelerin tefsiri, Düşün Yayınları. Sevgili hocam, Ümmül Kitab, pek çok ünvanı var ve her işin başında da başlaması gereken, başlanılması gereken, namazlarda sürekli tekrar ettiğimiz, tekrar etmekten de hiç sıkılmadığımız, ayrı bir neşve aldığımız Fatiha. Evet. Fatiha bize ne söyler? Biz ne anlamalıyız? Onun içine dahil olabilmek için hangi kanallardan yürümeliyiz? Onu bize lütfedin. Evet, imkan nispetinde. Evet, Kur'an-ı Kerim'in tabi başlangıç suresi. Evet. Bazı İslam alimleri vahyin ilk örnek ayetlerinin Fatiha suresinin ayetleri olduğunu söylüyorlar. Yani genel algıda ilk ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Evet. Ancak ilk sure, ilk bütün sure olarak indirilen metnin Fatiha olduğunda herhangi bir tartışma yok. Bazı alimler özellikle ilk ayetlerin de Fatiha'nın ayetleri olduğunu söylüyorlar. Hmm. Besmele ile başlamış olması, Besmele Fatiha'nın bir parçası mıdır, değil midir tartışmaları yapılıyor. Besmele Fatiha'nın birinci ayetidir diyenler önemli bir oranda Besmele'nin de ayet olduğunu, dolayısıyla Fatiha'nın bütünüyle ilk indirilen ayetlerin örneğini oluşturduğunu da kabul ederler. Evet. Etmeyenler için de neticede ilk indirilen sure olduğunu kabul etmeleri zaten meseleyi anlamada önemli bir kolaylık sağlıyor. Şimdi Fatiha, Kur'an-ı Kerim'in, ben ısrarla söylüyorum, projektörüdür. Projektörü. Tabii. Siz şimdi Fatiha'daki her kelimeyi Kur'an'daki onlarca ayetle buluşturabilirsiniz. Yani denseydi ki Fatiha Kur'an'ın acaba neresine yerleştirilse daha iyi olabilirdi mesela, böyle bir şey deseler, hiç tereddütsüz Fatiha'nın en güzel yerleşeceği yer Kur'an'ın başıdır. Evet. Ondan daha güzel bir yere yerleştirilemez. Çünkü böyle adeta organik bağı vardır Fatiha'nın diğer surelerle, özellikle de Bakara suresiyle. Düşünün, Fatiha suresi vahyin ilk surelerindendir. Evet. Bakara suresi ise Medine dönemi suresidir. Evet. Yani ikisinin arasında 12 yıl var. Epeyce bir zaman. Ve arada indirilmiş 80 küsur sure var. 90 civarı sure var. Bilmem birkaç bin ayet inmiş. Buna rağmen ikisi yan yana. Hı hı. Bakara'nın hemen öncesinde Fatiha var. Çünkü Fatiha ile Bakara birbiriyle, birbirini tamamlayan iki sure gibi birbirine bağlı hakikatleri ele alıyor. Adeta organik dediniz ya. Evet, canlı organik bağlı. Gibi. Canlı yani. O itibarla Fatiha'yı Kur'an'ın başlangıç suresi olarak kabul etmek ve onun Bakara ile anlam ilişkisini görmek, sonra da diğer surelerle olan işte bağlantılarını keşfetmek Fatiha'yı tanıyanlar için son derece kolaydır. Ne kadar hamd ayeti varsa Kur'an'da elhamdü kelimesine bağlıdır. Evet. Ne kadar Allah ve Cenab-ı Hakk'ın sıfatları varsa lillahiye bağlıdır. Bağlıdır. Rabbul alemine bağlıdır. Rahman Rahim'e bağlıdır. Maliki yevmiddin, kıyamet ve mahşerle ilgili ne kadar ayet varsa desteğini oradan alır. Kulluk, yaratılış, kainattaki varlıkların niçin var edildiği konusuyla alakalı yüzlerce ayet oraya irtibatlandırılabilir. Yaratılış gayemiz mesela ibadet, kulluk hepsi 5. ayete bağlıdır. Evet. Hakikatin, hidayetin talebini ortaya koyan ne kadar ayet varsa ihdine sıratal müstakime bağlıdır. Bu imtihanı başarıyla veren ne kadar kurtuluş ehli insan varsa sıratal lezine en'amte aleyhime bağlıdır. Bu imtihanı kaybeden, gazaba uğratılan, azaba uğratılan, uğratılacak olan kavimler, milletlerden varsa, ne kadar söz ediliyorsa o ayetler hepsi 7. ayete bağlıdır. Dolayısıyla yani Fatiha bir Kur'an projektörüdür. Siz oradan her tarafı görebilirsiniz. Orayı doğru görürseniz yani nereden baktığınız çok önemli. Bakış biçiminiz de önemli ama nereden baktığınız çok önemli. Kur'an'a bakacağımız en iyi yer Fatiha'dır. Oradan baktığımız zaman adeta Kur'an'ı görürüz. İstanbul'a hakim bir tepeden büyük bir dürbünle bütün İstanbul'a bakıyormuşuz gibi bir hayal oluşuyor bende. Mümkün öyle de olur. Bu sadece görünen İstanbul değil. Bunun altını da gösteriyor bu Fatiha. Ha. Yanlarını da gösteriyor. İlerisini de gösteriyor. Yani geçmişi de gösteriyor. Günü de gösteriyor. Geleceği de gösteriyor. Onun için bu bir açılış, bir anahtar suresidir. Fatiha açılış demek. Açılış. Miftah. Fatiha aynı kökten geliyor. Bir anahtar verir insanlara. Bu bir Kur'an anahtarıdır Fatiha. O itibarla namazlarda biz bunu her rekatta tekrar ederiz. Evet. Fatiha'nın çok çeşitli isimleri var. Siz dediniz Ümmül Kitab, Ümmül evet. Kur'an. Evet, bir ismi budur. Ama daha yaygın ismi bunun Seb'i Mesani'dir. Evet, Seb'i Mesani. Tekrarlanan 7. Hicr suresinin 87. ayeti onun Fatiha'nın tekrarlanan 7 ayet ismiyle anılmasına gerekçedir. Evet. Orada ayette bulunuyor, buyuruluyor ki Es-Selbillah. Ve lekad ateynake seb'an minel mesani. Biz sana sürekli tekrarlanan türden 7 verdik. O 7 ayetin Fatiha olduğunda hemen hemen ittifak vardır yani. Biz bunu Fatiha'yı namazlarda her rekatta tekrarladığımız için buna seb'i mesani dendiği ifade ediliyor. İçerisindeki hakikatler Kur'an'da sürekli tekrarlandığı için ona seb'i mesani deniliyor. Ayrıca Kur'an'ın ana 7 konusu Fatiha'da özet olarak yer aldığı için 7 konu Kur'an'da yer aldığı için ona seb'i mesani denilmiştir. Allah'ı öven ifadeler orada yer aldığı için evet. Seb'i mesani'nin bir anlamı da övme anlamıdır. Sena kökünden geliyor. O anlamıyla buluşturularak bir övgü suresidir. İki taraflı bir sure olması itibariyle de bu ismi aldığı ifade edilir. İkili. Yani ilk ayetleri Allah'ın tanıtıldığı, Cenab-ı Hakk'ı yücelttiğimiz ayetlerdir. Evet. Son 3 ayeti de daha çok yaratılana bakan kısmıyla evet. ilgili bir görüntü verir. O itibarla Seb'i Mesani denilmesinin gerekçeleri aşağı yukarı böyle ifade edilebilir. 3 çok temel konusu vardır. Çok temel Fatiha'nın. 1- hamd, övgü. 2- kulluk. 3- hidayet. Yani dua. Evet, hidayet, dua. Ana konusu bu. Hamd, övgü, evet. ubudiyet evet. ve dua. Ve dua. Evet. Bu 3 konu. Zaten Kur'an'ı özetleyen konulardır bunlar. ne hangi alt başlığı düşünürseniz düşünün, bu üç ana konunun birine uygun bir yapı arz ettiği görülür. Tartışılan mesele, bunun yedi ayet oluşu meselesi ile ilgili, nasıl yedi ayet oluyor Fatiha? Evet. Eğer Besmele'yi dahil etmezseniz bunun yedi ayet oluşu çok sıkıntılı. Evet. Olmuyor. Altıncı ayeti, yedinci ayeti ikiye bölüyorsunuz. Bölmek gerekiyor. Sıratallezine en'amte aleyhim bölüyorsunuz. Gayril mağdubi aleyhim eladdallin. Bu da bir tercihtir. Ona da fazla bir şey demiyorum ama vahyin başladığı bir sure olarak onun başındaki Besmele'nin surenin parçası olması fikrinin İmam Şafii'nin de kanaati budur. Bunun daha baskın olduğunu. Siz de sanki o kanaattesiniz gibi. Ben öyle düşünüyorum. Zaten Kur'an'ı yani yazanlar, onlar da böyle düşünmüş olacaklar ki, mesela Fatiha'nın başındaki Besmele'nin sonuna ayet numarası konulmuştur. Evet. Ama diğer 112 surenin başında Besmele'lerin sonunda o bir numarası yoktur. Ayet numarası konulmamıştır. Hmm. Sadece Fatiha'nın başındaki Besmele'nin Besmele'de ayet numarası konulmuştur. Ayet numarası vardır. Diğerlerinde yoktur. Hani ayet numarası konulup konulmaması bir şeyin ayet olup olmamasını sağlamaz şüphesiz. Amenna. Amenna. Ama o bir tasnif amacıyla da hani kullanıldığı yani için. Yani bir bakış açısı ortaya koyması bakımından söylüyorum. Besmele'nin Fatiha'nın birinci ayet olması, yani Allah'ın adıyla başlamak, Allah'ın adına başlamak, onun yüceliğine sığınmak, onun rahmetini istemek, o rahmetle buluşmaya gayret etme anlamında kitabın başlı başına bir rahmet kaynağı olduğu gerçeğiyle de düşünüldüğü zaman Fatiha'nın ilk ayetinin besmele olmasında herhangi bir mahsurun olmadığını düşünüyorum. Bir de istiazenin önemi düşünüldüğünde ve Fatiha'nın da baştan sona tedebbürü bize takdim ettiğini, sunduğunu, onu tedebbüre bizi davet ettiğini düşündüğümüzde, Kur'an'ı tedebbürle, kıraatle okumakta da şeytanın müdahalesini hesap ettiğimizde, geçen seferki konuşmalarımızla birleştirdiğimizde, evet, burada sanki daha da yerine oturuyor gibi. Yani istiaze ile beraber Besmele'nin Fatiha'ya dahil olmasının gerekliliği, evet, lüzumu beliriyor gibi. Evet, yani Besmele'yi Fatiha'nın içerisinde kabul etmek, yani bizi Kur'an'la daha başka bir buluşmaya götürebilme noktasında, hani şeytanın müdahalesinden korunmayı bize öğreten, istiaze ile buluşturan bir mantıkla birlikte düşündüğümüz zaman, yani Besmele'yi Fatiha ile beraber düşünmenin doğru bir düşünce, evet, olduğunu ortaya koyabiliriz. Ama onu öyle kabul etmeyenlerin de, evet, fikrinin neticede saygıdeğer olduğunu özellikle hatırlatmış olalım. Tabii. Yani mesela bizim mezhebe göre, Hanefi mezhebine göre, yani Fatiha namazlarda okunurken, evet, işte cehren okunurken, tabii, Besmele tekrar edilmez. Edilmez. Ama tekrar edilmez, ama açıktan tekrar edilmez. İçeriden gizlice tekrar edilir. Dolayısıyla biz Fatiha'nın 7 ayet oluşunda bir tereddüdün sahibi değiliz. Amen. Sadece bu 7'nin nasıl oluştuğu noktasında iki farklı kanaatin bir tanesini öncelediğimizi ifade etmiş olayım. Daha fazla detaya da girmeye gerek olmasın. Eyvallah. Şimdi ilk konusu Fatiha'nın hamd konusu. Evet. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Hamdın işte bir övgü manası var. Hamdın medihten farkı vardır, şükürden farkı fark vardır. Yani o detaylara girmiyorum. Evet. Ama hamd başlı başına bir övgü kavramıdır. Kur'an-ı Kerim'de hamd içerikli bir sürü ayeti kerime var. Ama elhamdülillahi rabbil alemin ifadesinin çok standart olan anlamından başka, hı hı, bunu Fahrettin Razi'den öğrendiğimi itiraf edeyim. Mefatihül Gayb. Mefatihül Gayb'den. Orada Fahrettin Razi diyor ki elhamdülillahi rabbil alemin, hamd alemlerin Rabbi Allah'adır cümlesi, hamd yani gerçekten bir hamdi yapabilmek ancak alemlerin Rabbine mahsustur. Ha. Biz onu onun istediği gibi hamd edemeyiz. Evet. Bu bir acizlik. Hmm. Bizim bunu becermemiz, bizim bunu başarmamız kendi başımıza mümkün değildir. O nasıl öğretiyorsa öyle. Biz öyle ancak onu bir yoluna koyabilir, onun öğrettiği gibi ancak biz meseleye bakabiliriz. Yoksa ideal manada hamdi bir kulun ya da bir başka varlığın yerine getirmesi mümkün değildir. Bunu çarpıcı bir tespit olarak gördüğümü ifade edeyim. Çünkü her hamde bir hamde muhtaç. Muhtaçtır. Olduğundan dolayı asla kamil olamaz. Olamaz. Azam evet. Mertebede. Evet. Elhamdü diye başlıyor Fatiha'nın evet. O ikinci ayeti. Şimdi aslında belirlilik var orada. Elhamdü belirlilik yani bir isim. İsim olarak başlıyor. Elhamdü. İsim. Halbuki onu fiil olarak başlatmak da anlam olarak mümkün. Yani Ahmedü dersiniz. Evet. Ahmedü lillahi rabbil alemin. Ben alemlerin Rabbi Allah'a hamd ediyorum. Böyle değil. Çünkü Ahmedü bir cümleyi fiil olarak söylemekle onu isim olarak söylemek arasında fark vardır. Evet. İsim cümlesi daha bir devamlılık ifade eder. Daha bir sabitlik manası sabitlik verir. Sabitlik manası verir. Yani fiil cümlesi devamlı. Fiil cümlesine göre isim cümlesi daha kapsayıcı bir mana verir. Evet. Şimdi Allah yarattı demek başka bir anlam verir. Allah yaratıcıdır demek başka bir anlamı. Evet. Yani geçmişte de yarattı, şu anda da yaratıyor, gelecekte de yaratacaktır. Bütün zamanları içine alan daha kapsamlı bir ifade biçimidir. İsim cümlesi olduğunda. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani bugün burada ben hamd etsem de etmesem de. Başka biri hamd ediyor olsa da olmasa da. Bizim bildiğimiz bilmediğimiz. Ne kadar hamd türü eylemler varsa o eylemlerin tamamını içine alan bir ifadedir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütünüyle hamd kavramı Allah'a aidiyet noktasında ifade edilmiş oluyor. Fiille getirilmemesinin en önemli gerekçesi budur. Çok güzel. Yani kıymeti kendinden menkul. Evet. Başka şeylerin hamdine bağlı değil. Tabii. Hamdin onda bir şeyi arttırması söz konusu olmadığı gibi hamdsizliğin de onda bir şeyi azaltması söz konusu değil. Peygamberimiz öyle buyuruyor zaten. La tenfa'uhu şükrü men şeker ve la tadurruhu ve la yadurruhu küfrü men kefer. Evet. Hiçbir şeyin şükrünün, hiçbir şükredenin şükrünün Allah'a bir yararı olmaz. Hiçbir nankörün de nankörlüğünün Allah'a bir zararı olmaz. Bunlar bizimle alakalı şeylerdir. Hamdi Cenab-ı Hak bize öğretiyor. Evet. İşte Fatiha bize Allah'ı nasıl hamd etmemiz gerektiğini öğreten bir içerikte dizayn edilmiştir. Hamdin başında Allah kavramı vardır. Evet. Biz bir öveceksek bir şey, övgüye layık varlığın Allah olduğunu unutmayacağız. Elhamdülillah. Lillahi, evet. Hamd denen şey Allah'a yönelik olan şeydir. İnsanlar birbirlerine hamd edemezler. İnsanlar birbirlerine teşekkür ederler. İnsanlar birbirlerini övebilirler. Ama insanlar birbirlerine hamd edemezler. Hamd insanın Allah'a yönlendirmek durumunda olduğu bir övgü ifadesidir. Orada lillah derken de tevhide de değil mi hocam? Elbette. Yani hasrediliyor. Yani Allah'a aittir, Allah'a yönelik. Başka bir şey olamaz. Başka bir tarafa doğru onun yönlendirilmesi doğru sonuçlar vermez. Hamd mahza Allah içindir, Allah'a aittir, Allah'a yönelik yapılmalıdır. Hatta başta söylediğim gibi hamdi gerçekten yapabilen varlık da sadece Allah'tır. Onu o bilir yani. Biz neticede ne olursa olsun her eylemimiz hamde kilitlenmiş bile olsa içerisinde kabahatler, eksiklikler mutlaka ve mutlaka bulunacaktır. Eyvallah. Elhamdülillahi bu. Lillahi bu. Rab kelimesinin ardından seçilmesi bilhassa. Tabii. Bir de hocam alemin derken belki daha önceki de tartışma benim de müşkilim olduğu için soruyorum. Bu aleminden kasıt şuurlu mu şuursuz mu? Yani bütün mahlukatı kapsayan bir alemin, alemler tasavvuru mu? Yoksa sadece belli aklı, iradesi, şuuru olan bir varlık kategorisini mi ifade ediyor? Evet. Kur'an-ı Kerim'in kullandığı kelimelerin, bunu sıklıkla söylüyorum, bir daha yinelemiş olayım. Kur'an'daki kelimeler standart, tek anlamlı kelimeler değillerdir. Kelimelerin birden çok anlamları vardır. Alem kelimesini böyle bir kelimedir. Bunun Türkçe'de kullandığımız gerçekten alem, alemle erkeklerin kastedildiği var, kadınların kastedildiği var, insanların kastedildiği, meleklerin kastedildiği, dönemlerin kastedildiği. Mesela Yahudilerle ilgili ve enni faddaltukum alel alemin, sizi alemlere üstün tuttuk demek, o yaşadıkları dönemde inançsızlara üstün tutulmak anlamındadır. Yoksa yani mahşere kadar o inanca sahip olanlar herkeslerin üstündür anlamında değil. Alem orada dönem manasına geliyor. Farklı anlamlar verebilen kavramlardan biridir alemler. Ama Allah-u Teala'nın alemlerin Rabbi oluşu, mahlukatın Rabbi oluşu demektir. Eyvallah. Yani ne kadar yaratılmış varsa, artık inanç iradeli olsun olmasın, maddi olsun olmasın, bilinsin bilinmesin. Yaratılmış ne kadar varlık varsa o alem kavramının içerisine mutlaka girer. Onun dışında bir şey yok. Onun dışında Allah var. Yani Fatiha'daki Rabbül Alemin'deki alemin bütün mahlukat demektir. Kuşatıyor. Evet. Tabii. Şuurlu şuursuz. Şuurlu şuursuz. Hepsi Allah'ın, yani bir sonraki ayette gelecek, Rahman ve Rahim sıfatının tecellisidir bütün alemler. Allah-u Teala yarattığı ne varsa onları rahmetinin tecellisi olarak yaratmıştır. Yaratıcılık sıfatının gereği olarak onları var etmiştir. O alemler kelimesine nispet ettiği sıfatının Rab oluşu, evet, zaten o alemlerin sahibinin Allah olduğunu ortaya koymak içindir. Evet, sahibi, terbiye edicisi. Tabii, Rab kelimesinin işte terbiye anlamı var ama Rab kelimesinin kökü terbiye kelimesiyle aynı kökten gelmiyor. Hmm, farklı. Farklı. Rab kelimesinin kökü Rabbe. Rabbe. Terbiye kelimesinin kökü Rabba. Hmm. Rabba dört harfli kalıba dönüştürülünce Rabba oluyor. Rabba yürebbi terbiye. Evet. Onun kökü Rabba'dır. Rab kelimesinin kökü Rabbe'dir. Hmm. Ama Rab kelimesinin anlam dairesi içerisinde terbiye de vardır. Amen. Sahiplik vardır, yetiştiricilik vardır, bakımını üstlenmek vardır, büyütme anlamı vardır. Rab kelimesinin çeşitli anlamları var. Bu Fatiha suresinde ki Rab kelimesiyle vahyin ilk indirilen surelerinde sıklıkla hep Rab sıfatı bulunur. Yani Alak suresinde de vardır, Müzzemmil'de de vardır, Müddessir'de de vardır, Kalem'de de vardır. Bir Rab kelimesinin daha sıklıkla kullanıldığını görürüz. Allah isminden farklı olarak. Allah isminin de kullanıldığı yerleri var ama Rab daha bir genel, daha çok bir kullanım arz ediyor. Bunun muhtemel birkaç tane gerekçesi olduğunu düşünüyorum. Neler hocam? Bunlardan bir tanesi, bir defa Hazreti Peygamber'in sahipsiz olmadığını ona öğretmek. Yani Allah Hazreti Muhammed'in Rabbidir. Evet. Peygamberimiz bir sahipsizliğe terk edilmeyecektir. Onun mutlaka bir koruyucusu vardır. Onun mutlaka dayandığı bir güç vardır. O güce dayandığını Peygamberimiz öncelikle kendisi bilmelidir. O onda büyük bir moral kazanımı vesilesi oluşturur. Demoralizasyon söz konusu olmaz. Sahibi vardır ve her varlıktan daha güçlü bir sahiptir o varlık. Hmm. Bir taraftan Peygamberimizi motive eder. Bir taraftan inananları motive eder. Peygamberin şahsında da şahsında olabilir. Diğer inananlar da sahiplerinin bulunduğu duygusuna sahip olurlar. Böylece daha rahat bir varlık devam ettirirler. Bu arada güven duygusu da inşa edilmiş evet. Olur aynı zamanda. Elbette. Evet. Bu hem Peygamberimize yöneliktir. Hem şahsına yönelik hem de ümmete. Etraftaki o yeni inananı. İlk müminlere yönelikti. Bu arada kafirlere yönelik de bir gözdağı verir o. Hmm. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve etrafındaki inananların Rabbi Allah'tır. Mekke müşrikleri Allah'a inanıyorlardı. Allah inancına sahiptiler. Şirk içerikli bir inançtı onlarınki. Ama Allah inancı vardı. Gökleri yeri kim yarattı diye sorsan tereddütsüz Allah derler. Allah diyorlar. Size kim rızık veriyor diye sorsan tereddütsüz Allah derler. Ey Mekke müşrikleri, şimdi durumunu beğenmediğiniz, alaya aldığınız, sıkıntıya düşer kıldığınız Muhammed ve onun etrafındakiler sallallahu aleyhi ve sellem, onun etrafındakilerin sahibi benim diyor Allah-u Teala. Onlara düşmanlık bana düşmanlıktır. Onları karşısına almak beni karşısına almak demektir. O halde kendinize bir çeki düzen verin anlamında muhteşem bir gözdağı veren bir mantığı vardır. Bu haliyle, bu üç anlam haliyle Fatiha'da ve diğer Mekki surelerde Rab sıfatının özellikle öne çıkartılmasının evrensel olarak mahşere kadar müminlere yürek desteği, kafirlere de bir gözdağı vermeyi amaçladığını, böylece mesajın evrenselleştirilmesi Allah'ın mutlak anlamda hami olduğunu evet. sürekli ortaya koyuyor, bir moral desteği veriyor. Evet. Eski tabirle noktayı istinat, dayanak noktası olduğunu evet. ve güç verdiğini de ifade ediyor. Ediyor, evet. Yani Rab sıfatının hatırlatılmasının böyle bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Hem yaratılan her şeyin sahibi odur. Evet. hem yaratılanların içerisinde iradeli, Allah'ın Müslüman kulları iki türlüdür. Evet. Bunlardan biri iradeli Müslümanlar, bir diğeri de iradesiz Müslümanlar. Amin. İki tane Müslüman kulu var. İradeli Müslümanlar görevlerini yaparlar da güçleri yetmezse devreye iradesiz Müslüman kulları girer Allah-u Teala'nın. Ve lillahi cunudu semavati velen. Göklerin yerin askerleri Allah'ındır. Ve ma ya'lemu cunude rabbike illahu. Rabbinin askerlerini ondan başka kimse bilmez. Yani iradeli kul tam görevini yerine getirir de cundullah devreye girer. Devreye girer. Güzel. Şimdi bu kainatın Rabbi oluşu bütün kainatı onun teslim aldığını ifade eder. Allah'ındır bütün kainat. Yani diliyle inkar eden adamın dilinin hücreleri Allah'ı tesbih eder. Amin. İradesini kötü yöne kullanmış bile olsa neticede onun beden hücreleri tesbihe kodlanmıştır. Onlar iradesiz Müslümanlar olarak varlıklarını devam ettirirler. Kesinlikle. Bizden istenen o iradesiz koroya, kainat korosuna İradeli irademizle katılmaktır. İşte mesela zerreden küreye bu böyle bir kodlanmış bu iş. Tabii. Yani böyle bir dönme hareketi var. Yani hücrenin yapısında. Evet. Çekirdeğin etrafında elektronların döndüğü, elektronların hem kendi etrafında döndüğü hem çekirdeğin etrafında döndüğü. Kainatta da böyle bir dönüş sistemi var. Ve semâi zâti rac'i ayetinin verdiği mana budur. Dönüş sahibi olan gök. Dönüş sahibi olan gök demek bu sistemin kendi içerisinde bir dönüş hareketi yaptığını gösterir. Bir şey dönüyorsa o şey önce gidiyor demektir. Tabii. Gidiyor olacak ki dönüyor olmasının bir anlamı olsun. Zerreden küreye kainatta bir dönme hareketi vardır. İşte biz de şimdilerde tam da işte her sene hac ibadeti yapılıyor. İnsanlar Kabe'ye gidiyorlar. Evet. Tavaf yapıyorlar. İşte o tavaf da. Tavaf da onun bir provası. İradeli tesbihimizle o iradesiz kozmik tesbihe katılımımızın bir görüntüsüdür. O itibarla yani Fatiha'nın başındaki Rabbul Alemin Allah'ın alemlerin yaratıcısı olduğunu ortaya koyar. Gözetleyicisi olduğunu ortaya koyar. Sahiplenicisi olduğunu ortaya koyar. Yani biz mesela. Ne büyük aslında bir moral destek. Tabii kafirler için de böyledir. Umut desteği. Biz kafirlerin küfrüne kızarız. Kafirin kendisine kızmayız. Evet, o Allah'ın kulu çünkü. Tabii o şimdi yarın inanabilir. Yani yarın istikamet bulabilir. Bugün imanından dolayı sevdiğiniz adam yarın dinini kaybeder, sevginizi kaybedeceksiniz. Dolayısıyla biz davranışlarla ilişkimiz vardır. Hazreti İbrahim mesela Bakara suresinde diyor ki Hazreti İsmail'i ve Hazreti Hacer'i Kabe'ye bıraktık gittikten sonra bir dua yapıyor. Buyuruyor ki İzgale İbrahim Rabbi ceal hada beleden aminen. Ya Rabbi burayı güvenli bir şehir yap. Verzuk ehlehu mine semerati. Buralı olanlara hep rızıklarını bolca ver. Men amene minhum billahi vel yevmil ahir. İçlerinden iman eden Allah'a ve ahirete iman edenlerine bu rızıkları ver diye duası öyle geçiyor. Ama Cenab-ı Hak onu cevaplandırırken buyuruyor ki kale ve men kefere. Kafir olana da rızık verecek. Allah kafirin de Allah'ı. Razıkıdır. Rızık umuma şamildir. Onu o bilir. Kime ne rızık verilecek. Hatta kime ceza verilip verilmeyeceğini de o bilir. Çok uç bir örnek vereyim. Hani varsın karışacaksa karışsın insanların kafası. Lütfen hocam. Ama bak açtım hemen orası çıktı. Elhamdülillah. Yusuf Bey. Maide suresinin son ayetlerinde Allah-u Teala mahşerde Hazreti İsa'yı sorgulayacak. Mahşerde. İşte sen insanlara Allah'ı bırakın da beni ve annemi iki ilah edinin mi dedin. Böyle bir diyalog geçiyor. Hazreti İsa da haşa benim için uygun olmayan şeyi nasıl söylerim? Zaten sen böyle bir şey söyleseydin bunu bilirdin. Sen gaybı bilen sensin. Tabii. Ben onlara şunları söyledim. İçlerinde bulunduğum sürece de durumlarına şahit idim. Ama sen beni vefat ettirince artık murakip sensin. Sen görüyorsun onları. Onların durumuna şahit olan sensin. Ben öldükten sonra bilmiyorum kimin ne yaptığını. Ondan sonra surenin 118. ayetinde buyuruyor ki Hazreti İsa. Teslise düşen adamlar için söylüyor bunu. İn tuazzibhum. Ya Rabbi sen eğer bunlara azap edersen fe innehum ibadük. Bunlar senin kulların. Kullarındır. Ve in tağfir lehum. Sen onlara eğer merhamet eder, edersen, bağışlarsan fe inneke entel azizul hakim. Aziz yaptığından hakim sorgulanamayan ve her kararında hikmet sahibi olan sensin. Allah bilir kime azap edeceğini. Biz bilmeyiz. Çok güzel. Biz sadece azaba uğratılmamak için tedbir alırız. Ama bir adam inkarcı bir adamsa da ona nasıl davranılacağı konusunda karar merci Allah-u Teala'dır. O bilir. Çünkü onun ibadıdır, kullarıdır. Tabii o bilir. Rabbul Alemin'dir. Yani Hazreti İbrahim'in duasına ve men kefere ifadesini Allah-u Teala cevabına yerleştirmiştir. Hazreti İbrahim de o insani tarafı ne kadar aslında ortaya koyuyor. Hani bir insanın böyle tarafgirlik yapabileceğini, hissiyatının o yöne kayabileceğini, peygamber insan. Tabii. Yani onu açığa veriyor. Hazreti İbrahim'le ilgili bir şey daha söyleyeyim yani sözün burasında. Hazreti İbrahim diyor ki Cenab-ı Hak, ya Rabbi herkesi çok imtihan ettin ama benim imtihanım biraz ağır gibi oldu yani. Bunun sebebi neydi? Bu bir menkıbe yani. Hı hı. Bunun ayetten, hadisten karşılığı yok. Menkıbe türü bir şey. Bir hissesini alacağız. Yani işte. Adam şimdi bize bunun nereden bunu bulduğun filan derse yani ayetten, hadisten karşılığı yok. Fakat meseleyi anlatmada kullanılabilir bir şey. Doğru. Bir gün kul bir yolda yürürken bir kul seninle ilgili olmayan bir yanlışlık yapıyordu. Sen de ona Allah seni kahretsin demiştin. Hmm. Seninle ilgili değildi, sana da hiçbir zararı yoktu. Ama gördüğün kendince bir yanlıştan dolayı onu kahret diye benden istemiştin. Benim için bir kulu kahretmenin ne demek olduğunu sana oğlunu kestirerek öğretmeye çalıştım. Allah için kulunu kahretmek, kuluna kahretmek bir babanın oğlunu kesme girişiminden daha ağırdır. O itibarla hiç kimse Allah'ın merhamet sıfatını sorgulamak gibi bir yanlışın içerisine girmesin. Girmez. O merhametin girmeli. Neleri kapsayacağını sadece sahibi bilir. Ve rahmeti vesiat külle şeyin. Benim merhametim her şeyi çepeçevre genişlemesine kaplamıştır. Dolayısıyla Fatiha suresindeki Errahmanirrahim de bu merhametin tecellisidir. Tecellisidir. Evet. Hocam, belli ki vakit kifayet etmedi. Ama evet. Başlangıç yaptık. Bu başlangıcın içinde de o Elhamdülillahi Rabbil Alemin kısmında da sizin başta da yaptığınız tahlil gibi ayetin geri kalan kısımlarını görmek mümkün. Tabii. Belki Fatiha'nın her bir ayetinde bir projeksiyon, projektör gibi mümkün düşünebiliriz diye aklımdan tabii. Geçiyor. Oradan baktığınızda da diğerlerini görmek mümkün. Doğrudur. Ama biz bununla tabii kifayet etmeyeceğiz. Evet. Bir sonraki programımızda inşallah Fatiha'nın bu başlangıcını, devamını getirmeye çalışacağız. İnşallah. Ve böyle peyderpey ilerleyeceğiz, devam edeceğiz. İnşallah. Bugün için ben size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Efendim, tekrar devam etmek üzere inşallah diyoruz. Sevgili dostlar, okudun mu sualinin somut göstergeleri, cevapları kabilinden bu programla karşınızdayız. İnşallah devam edeceğiz. Tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz. Hepinizi Rabbimize ısmarlıyoruz. Hoşça kalın efendim.